Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme allimna ma yenfa'una ve anfa'na bima allamtena ve zidna ilmen bi rahmetike ya erhamer rahimin. Amin. Değerli kardeşlerim, Rabbim sizi bu mecliste kardeşler olarak bu mecliste topladığı gibi cennette de beraber eylesin inşallah. Ve evlenecek olan kardeşimizi de ve bacımızı da dünyada ve ahirette mutlu ve bahtiyar eylesin inşallah. Tabi bu olay sevindirici bir şey. Müslümanların evlenmesi, çoğalması, işte gelen çocuklarını inşallah Allah-u Teala'nın vereceği çocukları da Allah yolunda yetiştirmeleri, Müslümanca yetişmeleri çok önemli bir şey gerçekten. Ve günümüzde elhamdülillah gün be gün tevhid yayılıyor Allah'a şükür ve çoğalıyor. Siz değerli kardeşleri görünce gerçekten çok hoşuma gitti yani, duygulandım. Rabbim inşallah bize bereket verecektir. Biz yeter ki sebat gösterelim, davamızda taviz vermeyelim, dinimizi yaşayalım, Allah-u Teala bereket verecektir. Müslümanların sayısını çoğaltacaktır. Ve ayaklarımızı sabit kılacaktır. Ve inşallah Allah'ın dinini her tarafa yayacağız. Yeter ki biz samimi olalım, ihlaslı olalım. İnşallah biz kardeşleri görmeye geldik, sohbet dinlemeye geldik. Ben inşallah kardeşime bırakıyorum. Abi, bize nasihat etsin inşallah. İnşallah. Buyur. Salim, buyur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Öncelikle hepiniz buraya geldiğiniz için Allah Azze ve Celle hepinizden razı olsun. Bizi burada taati üzerine topladığı gibi ahirette de cennetinde bir araya toplasın. Ve evlenen kardeşlerimiz de veyahut da nikah hakkı yapılacak olan iki bacımız ve kardeşimizin de Allah Azze ve Celle üzerlerine bereket yağdırsın, aralarına bereket kılsın ve ikisinin arasını da hayır üzerine birleştirsin. Onlara ve bizlere salih bir zürriyet nasip eylesin, tevhid üzerine yaşam ve iman üzerine ölüm nasip eylesin. İnşallah bu gece konuşacağımız konu daha ziyade bizim biraz kendimizle alakalı, Müslümanlarla alakalı bir konu hakkında müsaadeniz olursa ben konuşacağım. Tabii öncelikle hocamın müsaadesiyle. Şimdi dün birçoğunuz da aynı ortamdaydık dün yine. Yeni evlenen kardeşimizin meclisindeydik. Meclisin içerisinde Müslüman olmayan insanlar çoğunlukta olduğu için genel olaraktan İslam dininden söz ettik. Onlara İslam dinini arz ettik. bir nevi tebliğ yapmış olduk. Lakin bugün inşallah okları biraz kendimize çevireceğiz. Yani biraz kendimize bakacağız. Kendimizi çok yakından ilgilendiren bir mesele hakkında konuşacağız. Tabii bütün konuşacaklarım evvela benim kendi nefsime nasihatimdir. Sonra kabul ederseniz inşallah siz kardeşlerime yapacağım nasihattir. Konuşacağım konu ise şeytan, şeytanın hakikati ve şeytanın Allah'a iman etmiş olan biz inşallah kullara kurmuş olduğu tuzaklar ve oyunlar hakkında olacaktır. Bunun sebebine gelince bizler Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah Azze ve Celle karşımıza hayat başından beri mevcut olan çok ciddi bir maarekeden söz ediyor Kur'an-ı Kerim'de. Ciddi bir savaş, ciddi bir düşmanlık, ciddi bir karşı karşıya olmadan bahsediyor. Belki birçoğumuz bundan gafil olsak da aslında bir lahza dahi unutmamamız gerekir. Çünkü bir lahza dahi bu düşmanı unutanlar çoğu zaman öyle bir ayak kaymasıyla kaydılar ki bir daha geri dönüşleri dahi olmadı. Veya ömürleri boyunca iman üzere yaşamalarına rağmen bir an gafil kalmalarından ötürü son anlarında Rahman'a isyan ederek, Rahman'ın hoşuna gitmeyecek sözler söyleyerek hem dünyalarını hem de ahiretlerini helak ettiler. Bu söz ettiğim şey şeytandır. Çünkü Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de biz mümin kullarına yol gösterirken en çok dikkatimizi çektiği meselelerden bir tanesi şudur. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُّب۪ينٌ Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Çünkü o sizin için ap açık bir düşmandır diyor Allah Azze ve Celle. Başka bir ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle diyor ki اَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ اَوْلِيَاءَ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌ بِئْسَ لِلظَّالِم۪ينَ بَدَلًا Sanki Allah Azze ve Celle biz Müslümanların gafletine dikkat çekiyor. O sizin için bu kadar düşmanken siz onu ve zürriyetini dost mu ediniyorsunuz? Yeryüzünde ben şeytanın dostuyum diyen tek bir tane adam bulamazsınız. İnsan öyle ameller yapar ki şeytana öyle bir şekilde itaat eder ki bu yaptıklarıyla şeytanı dost edinenler zümresine gider Allah katında. Onun için dikkat etmemiz gerekir. Allah bu gafleti uyarıyor. Yoksa siz o ve zürriyeti size apaçık düşmanlık ederken siz onu ve zürriyetini dostlar mı ediniyorsunuz diyor Allah Azze ve Celle. Bakınız şeytan Allah Azze ve Celle'nin nezdinden kovulduktan sonra şeytan Allah'a söz vermiştir ve Allah da şeytana mühlet vermiştir. Şeytanın sözü işte şudur. Demiştir ki ey Rabbim sen nasıl ki benim ayağımı kaydırdın, sen nasıl ki beni en güzel olan mertebeden, en düşük olan, en âli olandan, en süfli olana indirdin. لَاَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاتَكَ الْمُسْتَقِيمِ Ben de aynı şekilde senin dost doğru yolun üzerine oturacağım. ثُمَّ لَاَتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ اَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ Sadece oturmakla kalmayacağım. Senin onlara göstermiş olduğun dost doğru yolun üzerine oturacağım. Sağdan yaklaşacağım. Soldan yaklaşacağım. Arkadan yaklaşacağım. Önden yaklaşacağım. Üstten yaklaşamaz. Çünkü Allah Azze ve Celle üsttedir. Şeytan dahi üstten yaklaşmaya cümlesini dahi ağzına alamamıştır. Çünkü Allah Azze ve Celle kullarının üzerindedir. Kendi şanına, kendi celaline yakışır bir şekilde. Sonra sen onların birçoğunu şükredenler olarak bulmayacaksın. Başka bir yerde bu okuduğum ayet Araf suresinde, Hicr suresinde Allah şeytanla kendi arasındaki diyalogu anlatırken şeytan Allah Azze ve Celle'ye diyor ki فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِينَ Sen nasıl ki beni saptırdınsa ey Rabbim ben de yeryüzündeki şeyleri onlara süslü göstereceğim ve onların ayaklarını saptıracağım diyor. Onun için dikkat etmek gerekir. Yani bizim düşman olarak kendini düşman bilen, damarlarımızdaki kanda gezen, bizim kendisini görmediğimiz, lakin onun ve zürriyetinin bizi gördüğü, insana sağından, solundan, arkasından, önünden yaklaşma yetkisi kendisine verilmiş olan ve insana vesvese verebilen bir düşmanımız var. Şimdi insanın düşmanı, insanın gözünün önünde olursa, insanın düşmanından korkmasına gerek yoktur. Mesela devletlerin bile siyaseti budur. Devletler tanıdıkları, bildikleri, sayısından, adedinden emin oldukları oluşumları kesinlikle düşman olarak görmezler. Çünkü adam zaten ortadadır. Lakin yerin altında olan, görünmeyen, sesi çıkmayanlara gelince asıl tehlike onlar için budur. Bu bizim için de böyle olmalıdır. Şeytan bizim görebildiğimiz, yollarını ve oyunlarını tanıdığımız bir düşman değildir. Bu sebepten ötürü de Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de sürekli bizim dikkatimizi bu noktaya çekiyor. Şimdi ben Allah nasip ederse Allah Azze ve Celle'nin Kur'an-ı Kerim'de anlattığı kadarıyla şeytanın bazı oyunlarını başlıklar halinde zikredeceğim. Lakin bunları zikretmeden önce kendime, sonra siz kardeşlerime tavsiyem şudur. Benim bu söyleyeceğim şeyler genel şeylerdir. Şeytan her kulun ayağını kaydırmak için her kula hazırlamış olduğu apayrı oyunlar, her kula hazırlamış olduğu apayrı tezgahlar vardır. Sakın bu anlattıklarıma, bunları öğrendik tamam, artık şeytan bizi kandıramaz düşüncesinde bulunmayın. Her insanın her an bu düşmanı düşünmesi ve bu düşmana göre hareket etmesi gerekir. Bir, şeytanın en büyük oyunu, şeytan insana amellerini süslü gösterir. Şeytan hiç kimseyi kandırmak istediği şeyin ismiyle kandırmaz. Böyle bir şey yok. Şeytan size bir günah işletmek istiyorsa, sizi Allah'a karşı asi yapmak istiyorsa, kesinlikle size o isyanın şeriattaki ismini söylemez. Örnek var mı? Var. Mesela Adem aleyhisselam. Bu bir peygamber. Allah azze ve celle ona diyor ki, sen ve senin zevcen şu cennete yerleşin ve sakın ha bu ağaçtan yemeyin diyor. Bakın şeytan Hazreti Adem'i nasıl kandıracak? Şeytan ise Hazreti Adem'e şöyle geliyor. مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ اِلَّا اَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ اَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ Allah sizi bu ağaçtan nehyetmesinin sebebi melek olmayasınız diye ve ebedi cennette kalmayasınız diyedir. Bakın dikkat edin, şeytan Hazreti Adem'e gel ey Adem, Rabbinin seni nehyettiği ağaçtan ye demiyor. Ey Adem diyor, Rabbin seni ebedi olmayasın diye bundan nehyetti diyor. Başka bir surede Allah Azze ve Celle şöyle anlatıyor. قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى Ey Adem, ben sana ebediyet ağacını ve hiç bitmeyecek, tükenmeyecek, eskimeyecek olan bir mülkü sana haber vereyim mi diyor Hazreti Adem'e. Yani ey Adem, Rabbinin seni nehyetmiş olduğu şu ağaçtan yeme demiyor. Ey Adem diyor, sen ebediyet ağacından yemek ister misin veya tükenmeyen şeyden? Şimdi bunu biz kendi hayatımıza tatbik edelim. Mesela örneğin, misal olaraktan sadece konu anlaşılsın diye söylüyorum. İslam'da Allah'ın yanında en kerih olan, lakin bugün biz Müslümanların içerisinde en basit olan meselelerden bir tanesini söyleyelim. Gıybet örneğin. Şeytan hiç kimseye gel gıybet yap demez. Şeytan hiç kimseye gel gıybet yap demez. Neden? Çünkü gıybet kelimesini söylediği anda zaten Müslümanın bütün duyguları kabaracak ve ben senin şerrinden Allah'a sığınırım diyecektir. Şeytan bize nasıl gıybet yaptırıyor? Biz Müslümanların sorunlarını tartışıyoruz. Biz Müslümanların ıslah olmasını istiyoruz diyoruz ve kendi aramızda oturup Müslümanların gıybetini yapıyoruz. Öyle mi? Oysa şeytan bize gelin gıybet yapın dese emin olun birçoğumuz yaklaşmayız. Lakin mevzu Müslümanların sorunlarını paylaşmak, Müslümanların sorunlarını çözmek olunca her birimiz rahat ediyoruz. Her birimiz rahat konuşuyoruz. Oysa böyle bir şey yok. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam gıybeti anlatınca sahabe diyor ki ey Allah'ın Resulü, اِنْ كَانَ فِيهِ مَا اَقُولُ Peki onda benim onun hakkında konuştuğum şey mevcut olursa, Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor, o zaman sen onun gıybetini yaparsın. O zaman sen onun gıybetini yaparsın. Gıybet nedir? ذِكْرُكَ اَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ Senin kardeşini onun hoşuna gitmeyecek şeyle onun hakkında onu zikretmendir. Bugün bizler Müslümanlar olaraktan buna dikkat etmemiz gerekir. İsmini biz bu şekil koysak bile, velev Hazreti Adem yediği ağacın ismini ebediyet ağacı koysa bile bu onu affedilmesine sebep olmadı. Cennetten onu kovdurdu. Bu bizim için de geçerlidir. Bizler birilerinin gıybetini yaparken, piyasadaki Müslümanları çekiştirirken akşama kadar bunun ismini Müslümanların sorunlarını tartışmak olarak koyalım. Lakin bu Allah katında gıybettir. Kendi kendimizi kandırmayalım. Mesela hıyanet. Şeytan hiçbirimize gelip, ey Müslümanlar, gelin Allah'a, Resulüne ve emanetlerinize hainlik edin demez. Çünkü bunu dediği anda bütün Müslümanlar ona karşı koyacaktır. Ben nasıl Allah'a, Resulüne ve emanetlerime hain olayım diyecektir. Bu okumuş olduğum bir ayet. Ne üzerine inmiş olan bir ayet? Bir tane sahabe peygamberin sırrını müşriklere işaret yoluyla bildiriyor. Ebu Lübabe. Beni Kureyza soruyor. Ey Ebu Lübabe, Muhammed bizim hakkımızda nasıl bir hüküm verdi? Ebu Lübabe de diyor zaten 5 dakika sonra peygamberimiz hükmü alenen uygulayacak. Peygamberimiz hükmü uygulayacaksa ben de bunlara söyleyeyim diyor. Eliyle şöyle yapıyor sadece. Boğazını gösteriyor. Peygamber sizi kesecek. Allah ayet indiriyor. Ya eyyühellezine amenu la tehunullaha vel rasule ve tehunu emanatikum ve entum te'lemun. Ey iman edenler, Allah'a ve Resulüne ve bile bile kendi emanetlerinize hainlik etmeyin diye. Peki bizler Müslümanların sırrını yayarken görmüş olduğumuz, söylemememiz gereken meseleleri sağda solda konuşurken bunu hıyanet adına mı yapıyoruz? Hayır. Bunu insanları bilgilendirmek adına yapıyoruz. Bunu birilerinin uyanması adına yapıyoruz. Bunu da bize yapan şeytandır. Bundan emin olabilirsiniz. Çünkü o la'in, o habis hiç kimseye masiyetin adıyla yaklaşmaz. Bilakis o masiyeti insanın kabul edebileceği en süslü hale getirir, o şekilde gösterir. Bakın size bir olay anlatayım başımdan geçen. Talebeyken ki hâle de talebeyiz. Mısır'dayken bir tane Arap Müslümanla beraber haberleri izlerken bir şey dikkatimi çekti. Haberler başladığı zaman yüzünü çevirdi bu tarafa. Hiç televizyon ekranına bakmadı. Ben de haberler bittikten sonra döndüm dedim. Ahi neden dolayı sen televizyon ekranına hiç bakmadın? O da bana dedi ki ahi şu kadına caddede bakarsan gözlerin zina etmiş olur mu? Olur dedim tabii. E peki sen bir saattir ne yapıyorsun dedi. He dedim. Bak ben o güne kadar o işi haber izlemek adına yapıyordum. Lakin aynı kadına caddede bakacak olsam örneğin bunun zina olduğunu biliyorum. Göz zinası olduğunu biliyorum. Lakin televizyonun karşısına oturduğum zaman bunun haberler olarak isimlendirdiğim için bunun farkında değilim. Ondan dolayı bizler bu birinci zikretmiş olduğum maddeyi daha çok fazla çoğaltabiliriz. Yani şeytan hiç kimseyi masiyetin ismiyle günaha ve masiyete düşürmez. Şeytan insanları herkesin kabul edebileceği bir şekilde önce tava getirir, ondan sonra masiyete düşürür. İkinci bir oyunu şeytanın bütün kullara unutkanlık. Allah Azze ve Celle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a diyor ki وَاِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Ey Muhammed! Önce Allah Azze ve Celle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı uyarıyor. Sen bizim ayetlerimizin dışında, bizim ayetlerimizle dalga geçilen, başka konular hakkında konuşulan veya alay edilen ortamlarda oturma. Şayet şeytan sana unutturursa, hatırladıktan hemen sonra zalim topluluğun içerisinden kalk git. Demek ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dahi şeytanın unutturmasına muhatap olabilir. Oysa biz biliyoruz ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam böyle bir mecliste oturacak bir insan değildir. Aslında Allah Azze ve Celle bize hitap ediyor. Peygamberin şahsında biz Müslümanlara hitap ediyor. Şeytan size bazı şeyleri unutturabilir. Şeytan bize neyi unutturur? Şeytan bir, bize Allah'ı unutturur. İki, bize kıyameti unutturur. Üç, bize sorumluluklarımızı unutturur. Bakın mesela örnek olarak her birinize şu soruyu sorayım, kendime de. Biz diyoruz ki bizim hayatımız, bizim ölümümüz, bizim yaşamımız, namazımız, kurbanımız, her şeyimiz alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Öyle mi? Çalışıyoruz Allah için. Davet yapıyoruz Allah için. Cihad ediyoruz Allah için. İlim okuyoruz Allah için. Peki gün içerisinde Allah'ı ne kadar hatırlıyoruz? Gün içerisinde Allah Azze ve Celle'nin beraberliğini kendimizle ne kadar hissediyoruz? Etmiyoruz. Peki bu nasıl bir iddiadır? Bu nasıl bir gerçektir? Eğer bizim her şeyimiz, varlığımız Allah içinse biz nasıl hayatın büyük bir çoğunluğunda Allah Azze ve Celle'yi unutabiliriz ki? Allah Azze ve Celle ne diyor bize? وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ Allah'ı unutup da Allah'ın kendilerini unutturduğu insanlar gibi olmayın sakın diyor Allah Azze ve Celle. İnsan, Müslüman olaraktan bizler eğer Allah Azze ve Celle'yi unutuyorsak, hayatının Allah'a ait olduğunu söyleyen insanlar, diğer insanların durumunu siz düşünün. Mesela kıyamet. Her birimizin hayatında en büyük gerçek nedir diye sorulsa, bütün kainattaki tek gerçek ölüm ve ölümün sonrasıdır. Onun dışındaki her şey fanidir. Fani olan her şey de yalancıdır. Çünkü yoktur. Ebediyeti yoktur. Tek ebediyet olan şey bizim hayatımızda ölüm ve ölümün sonrasında gerçekleşecek olanlardır. Peki bir düşünün. Her gün çevremizde bu kadar insan ölüyor. Her birimiz yarın Allah'ın önünde diriltilip Allah'a adım adım, dakika dakika, nimet nimet hesap vereceğimizi biliyoruz. Bunu bilmeyen var mı burada? Bilmeyen yok. Bunu bilmeden Müslüman olamaz zaten bir adam. Peki ahiret bizim hayatımızda ne kadar var günü içerisinde? Madem böyle bir hakikat var iddiada, peki gerçekte ahiret ne kadar var bizim hayatımızda? Yok, unutmuşuz. Sorumluluklarımız, mesela her birimiz babayız, her birimiz kocayız, birçoğumuz cemaat ferdiyiz, birçoğumuz ümmet ferdiyiz. Peki bu sorumluluklarımızı biliyor muyuz? Ha, sorumluluklarımızı biliyoruz. İsmen sorumluluklarımızı biliyoruz, her birimiz biliyoruz. Lakin hayatımızda bu sorumlulukları yerine getirdiğimiz ne kadar vakidir? Az. Neden? Çünkü şeytan bize unutturuyor. Ve Allah Azze ve Celle de diyor ki bize, bazı insanları kıyamet gününde karşısına alacak ve aynen şu şekilde nida edecek. فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِنَا هَذَا Nasıl ki onlar bugünü unuttular, biz de bugün onları unutacağız diyor Allah Azze ve Celle. Haşa ve kella, bu unutmak bizim anladığımız unutmak değildir. Çünkü Allah Azze ve Celle unutmaz. وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيَّا Senin Rabbin unutkan değildir. Peki neyi kastediyor Allah? Onlar bugünü nasıl unuttularsa biz de onları bugün terk edeceğiz. Ateşle, azapla kendi hallerine bırakacağız diyor Allah Azze ve Celle. Bu unutkanlık hastalığı şeytanın her birimizin ayağını kaydırdığı en büyük meselelerden bir tanesidir. Mesela bir örnek olarak söyleyeyim mi? Birçoğumuz ilim meclislerine gittiğimiz zaman, hayır meclislerine gittiğimiz zaman, zikir meclislerine gittiğimiz zaman uçacak gibi oluruz. O anda kendimizce bütün gemileri yakarız. Hayatla bütün bağımızı koparırız. Bu dakikadan sonra benden iyi Müslüman kimse bulamaz deriz. Lakin kapıdan çıkmamızla o anda vermiş olduğumuz sözleri unutmamız aynı ana denk gelir. Öyle mi? Bu sebebi nedir? Bunun sebebi unutkanlıktır. Şeytanın bize unutturması ve bizim de onun bu oyununun farkında olmayışımızdır. İşte Allah bu problemi en güzel şekilde çözmüştür. Zikir. Ancak Allah'ı hakkıyla anan, hayatının büyük çoğunluğu zikir olan, Allah'la yatan, Allah'la kalkan, sürekli Allah'ın beraberliğini hisseden insanlar unutkanlık hastalığından kurtulabilirler. Aksi halde Rabbinin rahmet ettikleri müstesna unutkanlık hastalığından kurtulan insan bulamayız. 3. Tesvif. Şeytanın biz Müslümanlara oynadığı en büyük oyun erteleme hastalığıdır. Erteleme hastalığıdır. Seleften bir alim diyor ki, siz ertelemekten sakınınız çünkü ertelemek şeytanın en büyük askeridir diyor. Siz ertelemekten sakınınız çünkü ertelemek şeytanın en büyük askeridir diyor. Ertelemekten kastımız ne? Yarın tövbe ederim. Yarın öğrenmem gerekenleri öğrenirim. Yarınki namazımı güzel kılarım. Yarın Allah için infak ederim. Yarın şöyle yaparım, yarın böyle yaparım. Hangi ertelediğiniz şeyi yarın yaptınız Allah aşkına? Hiçbirimiz ertelediklerimizi yapmıyoruz. Buna rağmen de hayatımızın büyük çoğunluğu ertelemekle geçiyor. Oysa Kur'an, sünnet sürekli bizi aceleye çağırıyor. Badiru bil a'mali sitten diyor aleyhissalatu vesselam. 6 şey gelmeden önce amellerde acele ediniz. Deccal, duhan, kıyamet, sizden birinin ölmesi vesaire. Bunlar gelmeden önce Son pişmanlık gelmeden önce amellerde acele ediniz. Badiru bil a'mali fitenen ke qita'il leylil muzlimi. Kap karanlık gecelerin fitneleri gelmeden önce amellerde acele ediniz diyor. Her birimizin sorumluluklarını bilmemiz lazım. Emin olun, ertelediğimiz her şey yarın başımıza daha fazla bela olarak gelecektir. Ve bu bir hastalıktır. Ömer İbni Abdülaziz'e gelmişler. Bakmışlar ibadet etmekten perişan bir hale gelmiş. Gece uykusuz kalmış. Gündüz oruçlu geçirmiş. Bir tarafta oturmuş sürekli Kur'an okuyor. Yeter ey müminlerin emri demişler. Kendini helak ettin demişler. Yeter bu kadar. Demiş bir günün ameli beni bu hale getiriyorsa ki bu benim sorumluluğumdur. Ben bunu yarına ertelersem iki günün amelinin altından ben nasıl kalkalım? Yani bugünün bu kadar ağır olan sorumluluklarını ben yerine getirmiyorsam yarının sorumluluklarının ikisini beraber ben nasıl bir arada yerine getireceğim? Mümkün değil böyle bir şey. Müslümanların özellikle de İslami hareketin bugün en büyük problemlerinden bir tanesi tesvif problemidir. Her Müslümanın içinde bulunduğu durumda kendisinin üzerine vacip olan bazı haller vardır. Bizler üzerimize vacip olan bu sorumlulukları yapmayaraktan bir sonraki merhalenin vaciplerini düşünmeye başlarız. Bu tesvifin, ertelemenin en tehlikeli olan biçimidir. Bugün diyelim ki bu kardeşim ilim talebesi. Bugün bu kardeşimin üzerine ilim talep etmek farzdır. Bunun üzerindeki vacip bu ilmi hakkıyla doğru düzgün ihlasla talep edip ve bunun gereklerini yaşamaktır. Bunu yapamadığı zaman şeytanın oynayacağı en büyük oyun nedir? İnsana bir sonraki aşamayı gösterip bir sonraki aşamayla insanı kandırmasıdır. Sen ilim talep edemezsin ama yarın öbür gün bir cihat nidası çıksın, bir hayy alel cihat densin, sen de hemen lebbeyk diyeceksin diye şeytan kandırır. Oysa sen bugün en basit olan meselede Allah'a lebbeyk diyemiyorsan, sana gelen çağrıya koşamıyorsan canının, malının istendiği çağrıya nasıl koşacaksın? Sen daha bugün namazlarını cemaatle kılabilecek sorumluluğu kaldıramıyorsan, sen yarın canın, malın senden talep edildiği zaman nasıl koşacaksın? Sen daha bugün bir saat uykundan fedakarlık edip sabah zikirlerini yapamıyorsan, sen canın, malın senden istediği zaman nasıl Allah'a lebbek diyeceksin? Sen daha bugün gel insanlara davet yap denildiği zaman sırf kınanmamak için Allah'ın dinini insanlara ulaştırmıyorsan, sen yarın bütün canının malının istendiği nidaya nasıl lebbek diyeceksin? Mümkün değildir. Ne aklen ne de şer'an. Böyle bir şey olamaz. Onun için tesvif bir hastalıktır. İnsanın sorumluluklarını ertelemesi veya bir sonraki sorumluluk anını gözünün önüne alıp kendini bir sonrasıyla teselli etmesi, bu bir hastalıktır. Bunun hastalık olduğunun en büyük delili nedir? Kulun ölümü ahireti bilmediğidir. Sen yarını, 10 sene sonrayı, 5 sene sonrayı nasıl düşünebiliyorsun ki? Sen nasıl Müslümansın? Ecel senin elinde değilken, ecel Allah'ın elindeyken ve her an gelebilecekken sen nasıl bir sonraki adımı düşünüyorsun? Böyle bir şey mümkün değildir. 4. Korkutma. Şeytanın, Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de diyor ki اِنَّمَا ذَٰلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ اَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Ancak bu şeytan kendi dostlarını korkutur. Onlardan korkmayın, benden korkun eğer müminler iseniz diyor Allah Azze ve Celle. Şeytan önce bizi masiyete düşürmeye çalışır. Süslemek. Diyelim bize süsleyemedi, bu defa sorumluluklarımızı bize unutturmaya çalışır. Diyelim unutturamadı, bu defa bizi erteletmeye çalışır. Tamam, bugün yapma, yarın yaparsın. Diyelim bunu da yapmadı, bu defa yapmış olduğumuz amelin cinsine göre şeytan bizi korkutmaya çalışır. Mesela diyelim müminler Allah yolunda cihad edecekler. Şeytan hemen geliyor. اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيمَانًا. Aman ha diyor sahabeye. Bütün insanlar size karşı toplandılar. Aman ha dikkat edin diyor. Ama Allah Azze ve Celle diyor bu onların imanını arttırdı diye. Lakin maalesef bu ancak Allah'ın rahmet ettiklerine has olan bir şeydir. Mesela örneğin diyelim bugün biz Allah için bir şeyler yapmak istedik. Böyle bir karar verdik, şeytan hemen yanaşıyor. Senin karşında diyor öyle bir devlet var ki 80 senelik bir devlet diyor, 100 senelik bir devlet diyor. Bu devletin diyor istihbaratı şöyle. Askeriyesi böyle. Polisine gelince hiç sorma. Sanki göklerde arşına istiva etmiş olan Allah'ı tanıtıyor bize. Öyle mi? Her şeyi duyuyorlar diyor. Her şeyi biliyorlar diyor. Aman ha, Müslümanların attığı her adımdan bu adamların haberi var. Bizim bildiğimiz bu sıfatlar Allah'a aittir. Allah'tan başkasına verilemez bu sıfatlar. Allah'tan başkasına ait olamaz bu sıfatlar. Hemen Müslümanları korkutmaya başlar. Allah'a rahmet ettikleri müstesna da aynı bu şeyin içerisine düşerler. Bazı Müslümanlar Allah için bir şeyler takdim ettikleri zaman hemen birileri yanaşır. Şeytan, mümkün müdür yahu der. Böyle bir vakada, böyle bir ortamda, böyle bir çalışma mümkün müdür? Ya Amerikan'ın adamıdır ya İsrail'in adamıdır. Öyle mi? Bu şekilde insanları korkutmaya başlar. Diyelim infak etmeye karar verdik. Paramız var, infakı duyduk. İnfak Müslümanın hayatının olmazsa olmazıdır. Bunu öğrendik, elimizi mala attık. Şeytan bizi fakirlikle korkutmaya başlar. Bunu verirsen sen muhtaç duruma düşeceksin. Bugün infak edeceksin ama yarın sen insanlardan para alacak duruma düşeceksin diye, ki Allah Azze ve Celle diyor şeytan sizi fakirlikle korkutur ve size kötülükleri emreder diye. Onun için şeytan bize sorumluluklarımızı unutturamazsa ve ertelettiremezse bu defa bizleri korkutmaya başlar. Canımızla, malımızla, ömrümüzle bizi korkutmaya başlar. Müslümanların şeytanın bu oyununa karşı uyanık olmaları gerekir. 5. Şeytanın kurmuş olduğu, Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle'nin adım adım demiş olduğu tuzaklar. Bakın dikkat edin. Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle şeytana tabi olmayın demiyor. Şeytanın adımlarına tabi olmayın diyor. Şeytana tabi olmayın ayrı bir şeydir. Şeytanın adımlarına tabi olmayın ise apayrı bir şeydir. Çünkü şeytanın adımları ne demektir? Şeytan hiçbir kulu bir kere de istemiş olduğu noktaya getirmez. Adım adım, yavaş yavaş istediği noktaya getirir. Her amelde, her masiyette mutlaka şeytanın bazı planları vardır. Ama ben genel olanını söyleyeyim. Küçük günahlarla insanın kalbini karartmaya başlar şeytan. Çünkü kalp aynı dünya gibidir. Nasıl ki bir kainat var, kalp de insanın kainatıdır. Kalp insanın merkezidir. Bu benim sözüm değildir. Bu masum olan ve vahiyden başka söz söylemeyen Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sözüdür. Dikkat edin, vücutta bir et parçası vardır. O salah buldu mu bütün vücut salah bulur. O ifsad oldu mu bütün vücut ifsad olur diyor. Nasıl ki güneş doğduğunda bütün karanlıklar dünyamızdan gider. Karanlıklar geldiği zaman da güneş olduğu gibi dünyamızdan gider. Hakeza kalp de böyledir. İmanın, taatlerin, Allah'a muhabbetin aydınlığı kalbe doldu mu, nura doldu mu, masiyetin, küfrün, şirkin karanlığı kalpten çıkar gider. Küfrün, şirkin, masiyetin karanlığı kalbe girdi mi, imanın nuru kalpten çıkar gider. Şeytan önce küçük günahlarla insanın ayağını kaydırmaya başlar. Niye? Çünkü şeytan ileriki adımı düşünüyordur. O kulun kalbi güzelce kararsın ki istediğim zaman onu istediğim şeye düşüreyim. Mesela örneğin, diyelim ki ben bütün Müslümanların en büyük problemlerinden bir tanesini söyleyeyim. Herhangi bir iş yerinde çalışıyorum veyahut da ben patronum. Ha müşterim olsun, ha komşum olsun. Şeytan bana gelip ilk etapta ey falan şu kadınla zina yap dese Allah senin belanı versin, Allah sana lanet etsin derim, başımdan kovarım gider. Lakin şeytan bana şöyle yaklaşsa, birinci adım, senin bu kadına da davet yapman lazım. Öyle mi? Bir adamın yüzüne bakmadan davet yapılmayacağına göre, senin bunun yüzüne de bakman lazım. Böyle ey bacım Müslüman ol falan böyle olmayacağına göre, senin biraz da gülmen lazım bununla beraber. Adım adım, böyle davet dediğin şey iki kelimeyle olmaz ki. Ara ara işi uzatmak lazım akabine. Zaten o işin gözün zinası, kulağın zinası, elin zinası, onun karanlığı benim kalbimi doldurduktan sonra bana hadi bununla zina yap dediği zaman zaten ben ona yok diyemem ki. Çünkü kalp şehvetlerin lezzetini aldığı zaman taatlerin lezzetini bilmez. Kalp şehvetlerin lezzetiyle dolduğu zaman Allah'ın korkusunun ne olduğunu bilmez. O anda insan şehvetlerinin esiridir. Bakın mesela İbn-i Kayyım'ın bir sözünü söyleyeyim. Hepinizin bildiği bir ayet var. Allah Azze ve Celle diyor ki Eğer bu kainatta Allah'tan başka ilahlar olsaydı fesada uğrardı diye. Niye? Çünkü bir yerde iki yönetici olduğu zaman oranın halinin müstakim olması mümkün değildir. İbn-i Kayyım diyor, senin kalbin de böyledir. Ya taatlerin nuruyla doludur veyahut da günahların karanlığıyla. İki tane ilah bir yerde olursa orası fesada uğrar diyor. Senin kalbinin de bir kısmında taatler, bir kısmında günahlar, bir kısmında tevhid, bir kısmında şirk, bir kısmında ihlas, bir kısmında riya varsa orası fesada uğramıştır. Çünkü senin kainatın da senin kalbindir diye. Onun için şeytan bizi düşürmek istediği şeye adım adım düşürür. Ve bunun en güzel yolu da kulun gözüne küçük gelen günahlarla kulun ayağını kaydırmaktır. Oysa her Müslümanın şunu bilmesi lazım. Hangi günahın Allah'ın gazabını ne kadar çekeceğini biz nereden bilelim ki? Öyle mi? Hazreti Adem ağaçtan yediği zaman bu yemenin onun ve bütün neslinin cennetten kovulmasına sebep olacağını nereden bilebilirdi ki? Resulullah aleyhissalatü vesselam bir ahmadan yüz çevirdiği zaman bu yüz çevirmesinin Allah tarafından onun azarlamasına sebep olacağını nereden bilebilirdi ki? Hazreti Yunus insanlara kızıp yeter artık dediği zaman Allah'ın onu balığın karnında hapsedeceğini nereden bilebilirdi ki? Hangi günahın Allah Azze ve Celle'yi ne kadar kızdıracağını, gazabını ne kadar çekeceğini biz bilmiyoruz ki. Sahabeler hiç kimsenin gözlerinin görmediği yerlerde işledikleri günahların Uhud gününde ayaklarını kaydıracağını ve Allah'ın yardımına en çok ihtiyaçlarının olduğu günde Allah'ın Resulü yüzüstü bırakmak pahasına onları Kur'an-ı Kerim'de azarlayacağını sahabe nereden bilebilirdi ki? Allah Azze ve Celle diyor ki اِنَّ الَّذ۪ينَ تَوَلَّوْ مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَ الْجَمْعَانِ اِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْدِ مَا كَسَبُوا. Biliyorsunuz Uhud gününde sahabe en sevdikleri Resulü bırakıp terk edip gittiler. Ölüme terk ettiler Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı. Niye? Allah onu anlatıyor. O gün diyor sizden kaçanlar var ya, işte bu onların bir zaman işlemiş olduğu günahlarla şeytanın onların ayağını kaydırmasıdır diyor. Nereden bilsin sahabeler bugün gözlerin görmediği yerde işlemiş oldukları günahın yarın onların azarlanacağı bir ayet haline geleceğini bilemez insan. Onun için insanın sürekli bir şekilde uyanık olması gerekir. Sürekli bir şekilde bu düşmanı ve bu düşmanın oyunlarını gözünün önünde tutması gerekir. Peki var mıdır bundan bir kurtuluş? Elbette ki vardır bundan bir kurtuluş. Kainatta Allah Azze ve Celle'nin indirdiği hiçbir hastalık, hiçbir problem yoktur ki mutlaka Allah Azze ve Celle ona devayı da beraber indirmiştir. Bakın ta konunun başında okumuş olduğum ayetlere geri dönüyorum. Dedi ki şeytan Allah Azze ve Celle'ye söz vermişti. Demişti ki senin beni saptırdığın gibi, tabi Allah şeytanın söylediği sapıklıktan münezzehtir. Senin beni saptırdığın gibi ben de onların hepsine yeryüzünü süslü göstereceğim ve onların hepsini saptıracağım. Ayetin devamında Allah Azze ve Celle ne diyor biliyor musunuz? Şeytan ne diyor? İlla ibadeke minhumul muhlasin. Ama senin muhlas olan kulların var ya, onlar müstesna diyor. Şeytan bile Allah'ın muhlas olan kullarına yanaşamayacağını daha ilk günde biliyor. Muhlas kimdir? Muhlas hayatını Allah için yaşayıp da Allah'ın da kendisini seçtiği insandır. Muhlas, muhlis ayrıdır, muhlas ayrıdır. Muhlis, ihlaslı olandır. Muhlas ise ihlasla Allah'a kulluk edip Allah'ın en sonunda kendisini seçtiği insandır. Şeytan dahi bunları saptıramayacağını biliyor. Birinci nokta, insanın hayatı Allah'a halis kılması. İnsanın ihlasla Allah Azze ve Celle'ye kulluk etmesi, bu insanı şeytanın bu oyunlarından, şeytanın bu desteklerinden koruyabilir. İki, Allah Azze ve Celle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a diyor ki فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Kur'an okuduğun zaman ey Muhammed, taşlanmış ve kovulmuş olan şeytanın şerrinden Allah'a sığın. اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Onun Allah'a iman eden ve Allah'a tevekkül eden kulların üzerinde hiçbir saltanatı, hiçbir egemenliği söz konusu değildir. Eğer şeytan bizim üzerimize saltanat kurmuşsa, rüzgarın önünde oynayan çöp gibi, dilediği gibi bizi bu tarafa çekiyor ve bu tarafa çekiyorsa, bizim kendi imanlarımızı kontrol etmemiz lazım. Bizim kendi tevekkülümüzü kontrol etmemiz lazım. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin kesin vaadi vardır. Şeytan, iman eden ve Rabbine tevekkül eden kulların üzerinde şeytanın hiçbir saltanatı olamaz diyor Allah Azze ve Celle. Başka bir ayette inne ibadi, benim kullarım var ya, benim kullarım diyor Allah Azze ve Celle. Leyse leke aleyhim sultan, senin onların üzerinde bir egemenliğin olamaz. Benim kullarım diyor ama. Allah kendine nispet ediyor. Eğer şeytan bizleri bir oyuncak gibi elinde oynatabiliyorsa, her türlü oyununa düşürebiliyorsa, bizim kendi kulluğumuzu gözden geçirmemiz lazım. Çünkü Allah'ın şeytana dair kesin bir sözü vardır ki, benim kullarımın üzerinde senin bir saltanatın olamaz diye. Ondan dolayı her birimizin her günümüzde, her gecemizde yapmış olduğumuz her amelde, başta kendime söylüyorum, bu habis olan şeytandan Allah'a sığınmamız ve bunun oyunlarının üzerinde düşünmemiz gerekir. Çünkü yarın Allah onun bize oynadığı oyunları tek tek bizim gözümüzün önüne serecek ama geri dönüş olmayacak. Yani biz bugün düşünmeyelim, hiç önemli değil. Yarın Allah bize kaydettiği bütün oyunları tek tek zikredecek, tek tek okuyacak, lakin pişmanlık fayda vermeyecek. Geri dönmek isteyip ıslah etmek fayda etmeyecek. Onun için başta kendime, sonra sizlere tavsiyem, bu konu üzerinde her insanın kendi kendini düşünmesi, kendi amelini düşünmesi, kendi ahireti için en faydalı olanıdır. Dinlediğiniz için Allah razı olsun. Tekrar söylüyorum, bu benim kendi nasihatimdir. Kendime nasihatimdir. Ve Allah'tan dileğim, önce bu söylediklerinden beni faydalandırması, benim yaşamamı sağlaması, sonra siz kardeşlerime fayda sağlaması ve bizi burada taati üzerine bir araya getirdiği gibi ahirette de cennetinde bir araya toplamasıdır. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.